Româna are două forme sintetice, genitivul și dativul singular, similare în modul de realizare în limba latină. Spre deosebire de aceste limbi care, în loc să înglobeze în cuvânt mărgile gramaticale, folosesc cuvinte separate, instrumente separate, deci latina îngloba aceste mărgi gramaticale. În principiu, ca să vă descurcați și să recunoașteți o formă a unui cuvânt, trebuie să știți să descompuneți cuvântul respectiv în părțile lui componente. Care ar fi părțile componente? Radical? Eu aș începe cu tema, care este partea fixă a cuvântului și care poate să cuprindă mai multe elemente. Această parte fixă a cuvântului nu se schimbă. Rămâne întotdeauna nemodificată, este cea care poartă sensul cuvântului. Și atunci vă dați seama că e normal să nu se schimbe, că dacă s-ar schimba, n-ar mai înțelege nimeni nimic din ce comunică. Bun, această parte fixă, sigur, este compusă din rădăcina cuvântului, care poartă sensul lexical. Să luăm substantivul dominus, da? Domin este rădăcina cuvântului. Poate să existe apoi o vocală tematică, în cazul substantivului nostru, vocala tematică este O, mă rog, din rațiuni fonetice închisă la un. Un cuvânt pe lângă rădăcină și vocală tematică poate să mai aibă un prefix, deci un derivat cu prefix. Să zicem, laudator înseamnă cel care laudă, collaudator, format din con și laudator, este cel care laudă împreună cu alții, un colăudător, să spunem. Da? Deci ăsta este prefixul. În cazul verbelor mai există și un alt element, o să vorbim la anul la morfologie istorică, se numește infix și de regulă are rolul să opună tema prezentului de tema temei perfectului. Să zicem verbul rumpo, a rupe, m este infix, la prezent, la perfect, rupi. Vedeți nicio urmă acestui infix, mă rog, infixul avea un anumit rol gramatical, nu intru în discuție. Și asta ar fi partea fixă a cuvântului, cu precizarea că nu întotdeauna toate elementele trebuie să fie prezente. Există cuvinte care nu au prefix, deci nu sunt derivate, și există cuvinte fără vocală tematică sau atematice, cum se mai numesc. Aici lucrurile sunt variate, dar în principiu tema, indiferent de elementele componente, rămâne fixă pe tot parcursul flexiunii unui cuvânt. Și o parte variabilă, să spunem, care este desinența, care indică forma cazuală și prin forma cazuală implicit funcția sintactică a cuvântului respectiv. Acum, în ceea ce privește desinența. Nu întotdeauna, că dominus e desinența denominativ, nu? Ca să iau cuvântul pe care l-am analizat. Nu întotdeauna putem să tragem o linie fermă între aceste părți componente. Uneori, din cauza transformărilor de ordin fonetic care intervin în evoluția cuvântului, această graniță se estompează și atunci de multe ori se vorbește despre terminația cuvântului. Cine a făcut latină în școală, nu știu, probabil că a vorbit despre terminații. Am să vă dau un exemplu, tot pe dominus să-l iau. Deci tema este domino. Rădăcina, vocala tematică, da? Deci rădăcină, vocala tematică și eu vreau să îl folosesc la cazul dativ. În evoluția limbii latine, desinența de dativ originală era ei. Se întâmplă tot felul de evoluții fonetice, se trece prin faza dominoi și de la dominoi, forma clasică este domino. Eu nu pot să mai spun despre o că e desinență, pentru că vedeți că desinența era ei de fapt. O să spun atunci că este terminația de dativ. Acum, noi în discuțiile noastre, ca să nu ne zăpăcim desinențe și terminații, vă propun să le folosim ca sinonime, desinență sau terminație, cu această condiție să știm că nu respectăm întru totul adevărul științific. Bun, acum, dacă tot suntem la această parte introductivă, latin are mai multe categorii de cuvinte. În primul rând, există două categorii mari, cuvintele flexibile și cuvintele neflexibile. Și o să vedem că există și o categorie intermediară între flexibile și neflexibile. Flexibilele conțin trei clase de cuvinte. Substantivul, adjectivul și clasa pronumului. Aceste cuvinte flexibile sunt declinabile. Cealaltă clasă a conjugabilelor este reprezentată de verb. Deci a doua categorie mare, verbul. Fiecare clasă este caracterizată de categorii gramaticale speciale și o să vorbim despre ele. Ar trebui încă ceva menționat. În clasa numelui veți vedea că se integrează formele nominale ale verbului. Și aici fac o paranteză, o să revin discuția. Verbul original nu avea, să spunem, toate căsuțele paradigmei completate. Și atunci limba a recurs la niște forme nominale, formate din aceeași rădăcină ca și verbul, forme nominale care prin semantismul lor se apropiau de clasa respectivă, căsuța respectivă care trebuia completată și au fost introduse în paradigma verbului. Să știți că infinitivul era substantiv la origine. Gerundul era substantiv, participiul era un adjectiv verbal la origine. Deci ele aparțin tot clasei numelui. Participiul, spre exemplu, este plasat de cei din antichitate între nume și verb, pentru că avea și categorii ale numerului, gramaticale ale numerului și categorii gramaticale ale verbului. Și atunci aparținea ambelor clase. Cuvintele neflexibile este clar, care sunt prepoziții, conjuncții și interjecții. La origine au fost niște particule independente aceste cuvinte neflexibile. Ulterior, ele au început să joace un rol de instrument gramatical. Și am ajuns la acea categorie intermediară între declinabile și conjugabile, categorie în care intră numeralul și adverbul. Numeralul ține de clasa sănătate, de clasa numelui, în măsura în care are forme flexionate. Deci anumite numerale se declină. Altele însă sunt indeclinabile și atunci intră în clasa neflexibilă, se comportă ca niște adverbe neflexibile. Adverbul parțial, nu total, are și el forme flexionare, în sensul că anumite adverbe, majoritar adverbe de mod, au grade de comparație, cum are și adjectiv. Mă rog, mai sunt și niște adverbe de timp care au grade de comparație, dar marea majoritate sunt adverbele de mod. Celelalte nu au grade de comparație. Foarte important pentru traducere, Limba latină nu are articol, nici hotărât, nici nehotărât. Așa încât contextul este cel care ne spune cum să traducem. Tendința este de a traduce cu articol hotărât. Și eu pot să spun homo, care poate să însemne un om oarecare, sau poate să însemne omul, cel despre care tocmai am vorbit mai înainte. Aici am încă o dată atenție la context. De regulă, când o povestire începe, nu știu, cu homo sau vulpe sau nu știu eu ce, o să traduceți cu articol nehotărât. Un om, o vulpe, dacă am vorbit despre ele mai înainte, atunci putem folosi și formele cu articol hotărât. Și cu asta nu e mai substantiv, de fapt, subiectul lecției noastre de astăzi. Substantivul este o clasă lexicogramaticală care este caracterizată din punct de vedere gramatical prin flexiune. Este declinabil și din punct de vedere sintactic prin este caracterizat de prezența determinanților, nu? Care sunt adjective demonstrative și posesive. Din punct de vedere semantic, adjectivul determină, denumește clase de obiecte și indivizi. Deci vedeți că îl caracterizăm din trei puncte de vedere. Substantivele se clasifică după mai multe criterii în limba latină. În primul rând, se clasifică după clasa de flexiune, deci după declinarea căreia îi aparține. Câte declinări are limba latină? 5. Deci limba latină are 5 declinări. Cum recunoaștem apartenența unui substantiv la o declinare? După terminația genitivului singular. Nu o să revenim. Deci acesta ar fi criteriul flexional după care noi putem clasifica substantive. Există criteriul trăsăturilor semantice inerente și din acest punct de vedere există substantive care denumesc clase de obiecte sau indivizi, arbor, copac, domus, casă, homo, om și așa mai departe, sunt nenumărate. Sunt substantive proprii care etichetează, cele de dinainte sunt comune. Sunt substantive proprii care etichetează indivizi sau neînsuplețite, nu pot să le zic, obiecte. Nu? Cezar, Italia, Roma, Augustus, nu? Acestea sunt substantivele proprii. Apoi, sunt substantive numărabile, flos, floare, să zicem. Civis, cetățean, ele pot fi numărate. Dar există și substantive nenumărate. Deci, referenția, adică corespondentul din lumea extralingvistică al substantivului, nu poate fi numărat. Aurum, aur, nu putem să numărăm aurum. Argentul nu este numărabil nici el. Și așa mai departe, sau justiția, dreptatea, nu putem să o numărăm nici cum. Și în sfârșit, ultima clasă caracterizată din punct de vedere semantic sunt substantivele colective în care denumesc o mulțime de ființe sau de obiecte. Silva, pădure, e un substantiv colectiv. Sau turba, înseamnă mulțime, ceată. Juventus înseamnă tinerime, tineret. Nu sunt substantive comune. Din punctul de vedere al formei, există substantive bază, deci nederivate, substantive primare, dacă vreți, să spunem laus sau laudă înseamnă, sau lupus, lup, sau dominus, domn, stăpân. Toate acestea sunt substantive primare. Există substantive derivate, deci substantive formate cu ajutorul unor sufixe sau prefixe de la un substantiv primar, laudator, v-am dat exemplu, sau orator sau colaudator, ca să vă dau și cu credință, colaudator se scrie cu doi de L. Con? Col cu doi de L. El este format din con, forma cum, și laudator. N și L se asimilează, de aceea forma este cu doi de L. Dar să știți că unii autori folosesc și forma neasimilată, deci puteți întâlni con laudator în texte. Și în sfârșit există substantive compuse în limba latină. Agricultura, Respublica, se zice. Și așa mai departe. Acum, în ceea ce privește categoriile gramaticale ale substantivului, principala categorie este genul. Limba latină cunoaște trei genuri, masculin, feminin și neutru. Această situație reflectă situația din faza cea mai recentă a limbii mamă, care a fost indo-europeană. Indo-europeană, într-o fază foarte veche, într-o fază primitivă, nu exista diferență de gen. Era indistinct genul de categorie gramaticală. Este faza în care, evident, gândirea omenească nu se rafinase încă suficient de mult. Și avem o dovadă foarte bună, când vom ajunge la acetiv, vom vedea, sunt acetivele care au o terminație unică pentru toate genurile. Cu timpul, omul a început să facă deosebirea între animate și non-animate, cu precizarea că el avea o concepție animistă despre natură. Ceea ce pentru noi este neînsuplețit, pentru el era însuplețit. Tunetul, pulgerul, ploaia, plantele care rodeau erau însuplețite și atunci le încadra în categoria animată. Deci aceasta este prima diferențiere, să spunem, între animat și inanimat. Ulterior, în interiorul animatului, au început să facă deosebirea între principiul masculin și principiul feminin, astfel încât se ajunge la cele trei genuri pe care le întâlnim în limba latină. Acum, în cea mai mare parte a cazurilor, genul gramatical nu este motivat, deci nu își are corespondență în realitatea extralingvistică. Numai anumite substantive au un gen motivat de genul natural. De exemplu, când spun mater, mamă, este clar că e de genul feminin, în timp ce pater, tată, este de genul masculin. Vedeți, din punct de vedere gramatical, cele două substantive se încadrează în aceeași declinare. Nu e nicio diferență de declinare între ele. Dar genul lor natural impune un gen gramatical diferit celor două substantive. Ar mai fi de spus că există totuși parțial o motivare și gramaticală a genului. Și anume, există anumite sufixe care sunt caracteristice substantivelor de un anumit gen. Să spunem sufixul tor, care este un sufix de agent, deci arată agentul unei acțiuni, este întotdeauna de genul masculin. Se întâlnește la substantive de genul masculin. Aceste substantive formate cu tor nu sunt niciodată feminine. În schimb, substantivele terminate în tas, tipul voluptas sau în tus, voluptas înseamnă plăcere, virtus, vitejie, curaj, bărbăție, virtute, sunt întotdeauna de genul feminin. Deci vedeți că sufixul motivează genul gramatical al acestor substantive. Sau substantivele abstracte în or, tipul dolor, durere, color, culoare, sunt de genul masculin, În timp ce substantivele concrete în or, tipul soror, soră, uxor, soție, sunt de genul feminin. În această situație, de altfel, și egalitatea lingvistică motivează genul feminin al substantivelor. Și etimologie, sufixul tor. Da, sunt aceste sufixe, unele dintre ele sunt moștenite din indo-europeană. De exemplu, sufixul tas se regăsește în greacă. În greacă aveți, o să-l întâlniți sub forma tes cu eta. Sunt absolut, e vorba despre același sufix, care a îmbrăcat forme diferite în dialect grecesc, respectiv în limba latină. Și multe sufixe sunt de origine indo-europeană, nu toate. Altele pot să fie sufixe cu origine necunoscută sau luate din limbile neindo-europene, din zona mediteraneană. Depinde asta, dacă tot am deschis discuția, există dicționarul etimologic al limbii latine, al lui Ernu și Meier, îl aveți la bibliotecă, îl puteți consulta. Ar mai fi ceva de spus, vedeți faptul că nu era motivat genul, a făcut ca în evoluția limbii latine unele substantive să migreze de la un gen la celălalt și ca să revin la sufixul or, din calor și dolor, culoare și durere. În latina târzie, aceste substantive au migrat de la masculin la feminin. Deci mi s-a părut mai logic să fie considerate feminine, poate și prin asimilare cu soră, cu soră, deci cele care erau deja feminine. Astfel, limbile romanice au moștenit cuvintele cu genul feminin, nici de cum cu genul masculin. Au fost multe confuzii între masculin și neutru, între neutru și feminin, deci se produc asemenea perturbări. Alte fluctuații de gen se întâlnesc chiar și în perioada clasică. Spre exemplu, substantivul dies, care înseamnă zi, are la singular și genul masculin și genul feminin, deci poate fi folosit la masculin și la feminin. În schimb, la plural este întotdeauna masculin și compusul lui meridies e întotdeauna masculin. De genul masculin, vedeți, același substantiv cu fluctuații de gen. Sau sunt substantive care au formă și de masculin și de neutru. Caseus și caseum înseamnă brânză. Sunt substantive care sunt masculine la singular, dar care la plural au două forme de plural. Locus și cu diferență semantică între ele. Locus înseamnă loc, nu? Are o formă de plural loci și o formă de plural loca. Acest loca e format cu un sufix de origine indo-europeană care era sufix de colectiv, deci exprima colectivități. Loca înseamnă locuri, locurile în care ne aflăm, în care mergem. Loci se specializează din punct de vedere semantic și ajunge să desemneze pasaje din opere literare, din autori, dacă vreți, devine sinonim cu grecescul topoi. Da? Topos la singular, topoi la plural. Că noi de obicei spunem toposuri, deci creăm un plural în limba română, putem spune topoi. La fel, iocus înseamnă glumă, ioca la plural toate glumele, ioci anumite glume care se fac, iarăși vedeți diferență semantică. Ar mai fi de spus că în limba latină există substantive de gen comun referitoare la nume de persoană. Civis poate să însemne cetățean sau cetățeană. Conius, poate să însemne soț sau soție. Hospes, oaspete, care poate să fie bărbat sau femeie. Heres, moștenitor sau moștenitoare și așa mai departe. Deci, dacă vreți, putem determina genul acestor substantive prin acordul cu un adjectiv care ne spune dacă e vorba despre un bărbat sau o femeie. Și o variantă a genului comun, nici nu foarte clară distinția, sunt substantivele epiceme, sunt numele de animale și de păsări care sunt de un singur gen din punct de vedere gramatical. Deci femela și masculul nu sunt diferențiate. Vulpes. Când spun vulpes, pot să spun și vulpe și vulpo. Să înțeleg amândouă dintre ele. Feles, pisică sau motan, iarăși. Pavo, păun sau păuniță. Atenție, la început lupus, în faza veche a limbii, însemna și lup și lupoaică. Dacă voiau să diferențieze masculul de femelă, pentru femelă spuneau lupus femina. Ulterior s-a folosit un sufix, așa numit moțional, a, care a folosit la formarea femininelor. Deci lupus, lupa, ursus, ursa. Acum, sigur că există și animale în care diferențierea de gen natural se face prin folosirea unor cuvinte separate. Să zicem taurus și vaca. Sunt diferențiate prin cuvinte diferite. De regulă, substantivele de gen eficient sunt nume de păsări și animale care nu foloseau omul, care erau sălbatice, deci care nu aveau importanță pentru el și pentru traiul lui de zi cu zi. Și cu asta ajung la cals. De rest, mă apropie încet, încet de climări. Calsul este o categorie gramaticală specifică flexiunii nominale. Există un set standard de valori morfologice, aceste cazuri, care exprimă o serie de funcții sintactice. Un caz poate să exprime o singură funcție sintactică sau mai multe funcții sintactice, după cum invers, mai multe cazuri pot să exprime aceeași funcție sintactică. Deci vedeți că nu există o corespondență de unul la unul între valoarea morfologică a cazului și funcția lui sintactică. În perioada latinei clasice, câte cazuri cunoștea limba latină? 6 plus 1 al 7-lea la latină. 6 cazuri, nu, care erau nominativul, cazul subiectului, în primul rând, dar și al apoziției, numele predicativ, putea să stea în nominativ. Dar principala lui funcție este aceea de subiect. Genitivul, care era cazul apartenenței, deci al posesiei, dativul, care era cazul atribuirii, ar corespunde așa în mare complementul indirect din română. Evit să dau corespondențe cu cazul din română, pentru că în latină un caz avea foarte multe funcții sintactice, în general. Cazul acuzativ, care exprima în primul rând obiectul direct al unei acțiuni sau stări, el are și alte funcții sintactice, dar asta este funcția principală. Vocativul, care era cazul interpelării, al chemării, și care, despre care se spune în sintaxă că nu are niciun rol în propoziție. Nici n-are cum, pentru că până la urmă vocativul însuși are funcția unei propoziții. o frază, el e de sine stătător. După aceea urmează restul frazei. Și am nativul, căruia îi se spune casus latinus, este cazul latin prin excelență, și care este cazul complementelor circumstanțiale. Iarăși nu mă raportez la română, pentru că ceea ce este complement circumstanțial în latină, în română poate să fie complement indirect. Sau, mă rog, așa este interpretat. Acestor cazuri, așa cum a spus și profesorul, mi se adăuga un al șaptelea caz, locativul, care însă nu a lăsat decât urme slabe în limba latină. Deci nu este așa, că în fericire nu o să ne războim cu el prea mult în materie de declinare. Nu, locativul se întâlnește la anumite categorii de substantive proprii, nume de locuri, și la câteva substantive comune, dar care sunt tot așa nume de locuri. Dacă vreau să spun că sunt acasă, folosesc locativul domus, am să spun domi. Dacă vreau să spun că sunt la țară, folosesc locativul rus, vă spune ruri. Dacă vreau să spun că sunt căzut la pământ, o să folosesc locativul humus, humi, da? Pământ. Sau, mă rog, întotdeauna un nume de loc, un complement de loc, are un corespondent temporal. Dacă vreți, treapta temporală este treapta abstractă a treptei locative. Dacă vreau să spun în timp de război, am să folosesc locativul, substantivul din miliția, care înseamnă militarie sau chiar război, deci miliției. Asta înseamnă pe timp de război. Dacă este să copii, deci avem de-a face cu 6 cazuri care sunt constante, 6 la singular, 6 la plural, asta înseamnă 12, ori 5 declinări înseamnă 60 de forme de învățat. E puțin înspăimântător, nu sunt 60, sunt mult mai puține, pentru că din fericire sau din nefericire, unele cazuri, din punct de vedere formal, sunt identice. Și atunci numărul lor se reduce considerabil, crește schimb dificultatea recunoașterii acestor forme. Nu să vă dați seama dacă este o formă cazuală sau nu. În orice caz, numărul maxim de forme diferențiate era de 5 la singular și 4 la plural, asta pentru masculine și feminine, iar în cazul neutrelor, și la singular și la plural, formele diferențiate sunt 3. Așa că deja mai respirăm puțin, nu este chiar atât de complicat. În sfârșit, e de spus că în latină există și câteva forme nedeclinabile, deci sunt substantive care se folosesc numai la o anumită formă cazuală, care devine forma unică a substantivului respectiv, să zicem frugii, care în latină începe să funcționeze ca adjectiv, deși el nu e adjectiv la origine, deci s-a schimbat clasa gramaticală. Frugii înseamnă cumpătat, cinstit, e un vechi ablativ, vedeți că se folosește ca atare. Nu, substantivul era frux, însemna fel de viață cinstit. Și la fel sunt multe alte asemenea substantive. De asemenea, există substantive defective, deci care nu au decât anumite forme cazuale. O să învățăm, de exemplu, la declinarea a treia, substantivul vis, care înseamnă forță, putere fizică, și care la singular are numai 3 cazuri, care în schimb paradigmă completă la plural. Și sunt alte substantive care se folosesc, au formă invariabilă, nefas, ceea ce nu este îngăduit de legea divină, fas, ceea ce este îngăduit de legea divină, deci se folosesc doar la nominativ și acuzativ singular, care este această formă. În sfârșit, categoria numărului, Latina cunoaște două numere, singularul și pluralul, și păstrează amintirea unui al treilea număr, care în limba europeană se aplica perechilor, deci ori unei perechi de două obiecte sau multiplilor lui doi. La greaca veche n-am ce să vă fac, o să vă războiți cu acest număr care se numește dual și care apare și la substantiv și la verb, o să aveți ce învăța. Latina e mai cum se cade, nu păstrează decât amintirea dualului, numeralul duo, care înseamnă doi, și compusul lui ambo, care înseamnă ambii, octo, care înseamnă opt, vedeți multiplul de doi, și viginti, care înseamnă 20. Trebuie spus că numărul nu are forme specifice, ci categoria numărului este inclusă în categoria desinente. Deci o desinență indică automat și numărul. Și trebuie spus că desinențele se opun unele altora și în raport de 1 la 1, deci nominativul singular se opune nominativului plural, dar în același timp, un caz la singular se opune tuturor cazurilor de la plural. Deci asta este o poziție din punctul de vedere al numărului. Acum, în cea mai mare parte a substantivelor latinești, forma cazuală este clară dacă e singular sau plural. Sunt numai câteva substantive care au forme identice formal la singular și la plural și atunci numai verbul este cel care mă ajută să văd dacă am un singular sau un plural. Să zicem, substantivul vulpes are această formă și la nominativ singular și la nominativ plural, nu e diferență. Ca să-mi dau seama dacă e vorba despre o vulpe sau despre mai multe, am nevoie de verb. Dacă spun vulpes fugiunt, atunci e clar că am mai multe vulpi care fug. Vulpes fugit, o singură vulpe fuge. Sau un neutru plural, frunză se spune la singular folium. La plural are forma folia. Această formă de plural folia este identică din punct de vedere formal cu un feminin singular. Acum, întâmplător, am așa un exemplu care mi-a fost la îndemână. Folium e un cuvânt doar și știm ce înseamnă. Dar să presupunem că nu știm ce înseamnă cuvântul. Văd folia și atunci, ca să-mi dau seama dacă este neutru, plural sau feminin singular, mă uit repede la predicat. Și predicatul, evident, va fi la plural. Folia cadunt, frunzele cad. Dacă e plural, atunci pentru mine e clar că forma în A nu poate să fie decât de neutru și nu de feminin singular. Există substantive care au forme numai de singular, sunt așa numitele singularia tantum, justiția, dreptatea, nu poate să fie decât o singură dreptate, invidia, care înseamnă invidie, ură, sapiența, înțelepciune și așa mai departe. Și există substantive care au forme numai pentru plural, să zicem arma, armorum, arma, care sunt armele de apărare, maiores, care sunt strămoșii, și așa mai departe. Și v-am pomenit mai înainte și despre singularele colective, tipul hostis, dușman, silva, sunt numele de popoare care pot să fie folosite la singular, dacus, înseamnă, poate să însemne daci. Deci dacă într-un text istoric o să citești persa sau dacus sau romanus, În traducere se va folosi pluralul, se referă la romani, la perși, la daci. Și cu asta am ajuns la clasele lecționare, la cele 5 decimări. Hai să vedem care sunt desinențele. Să începem cu declinarea întâi. Declinarea întâi cuprinde substantive a căror tema se termină în A, tipul silva, să spunem, pădure. Genitivul acestui substantiv de declinare a întâi se termină, întotdeauna are terminația un diftong, diftongul ai, la singular. Da? Iar la plural, genitivul acestui substantiv se termină în silva. Această formă silva, silve, este forma de dicționar. La declinarea a doua, Dominus. Genitivul are Dominus și la plural Orum, Dominorum. La, și dacă suntem la declinarea a doua, haideți să luăm și un neutru, că tot discutăm, să zicem Templum. Genitivul, vedeți că este la fel ca la masculin și genitivul plural, de asemenea, este ca la masculin. Bun. Declinarea a treia, care, după cum bănuiesc că știți așa din gruma de latină pe care o stăpâniți, are două subclase numite în mod tradițional declinarea a treia imparisilabică și parisilabică, așa. Să zicem imperator, un imparisilabic, cu genitivul terminat în imperatoris. Și un parisilabic, să spunem, civis, cetățean. Civis, civis. Cu genitivul civis. Deci vedeți că desinenta este aceeași. Și cu genitivul plural, orum, imperatorum, deci cum să pun doar, e mai clar, și la civis, ium, civium. Și aici intră și neutrele, care pot și ele să fie parisilabice și imparisilabice, să zicem nomen. Cu genitivul nominis și pluralul nominum și un parisilabic mare, care înseamnă marea, mare cu genitivul maris și cu pluralul mari. Declinarea a patra, să zicem exercitus, armată, cu genitivul exercitus, da? Deci terminat în us, iar genitivul plural exercitum. Și declinarea a cincea, res, care înseamnă res înseamnă orice. Deci tot ceea ce implică termenul generic lucru. Așa cum noi folosim în limba română lucru pentru orice, așa îl foloseau ei pe res când voiau să precizeze sensul lui res, atunci îi puneau pe lângă el un adjectiv. Dacă vreau să mă refer la patrimoniul familiei, am să spun res familiaris. dacă vreau să mă refer la treburile militare, la arta militară, am să spun res militaris. Dacă vreau să spun împrejurări favorabile la plural, res secunde. Și așa mai departe. Deci res înseamnă orice. Res cu genitivul ei și cu genitivul plural. Deci acestea sunt terminațiile de genitiv, grație cărora putem să recunoaștem apartenența unui substantiv la o anumită declinare. Acum câteva lucruri despre genul substantivelor incluse în cele 3-5 declinări. La declinarea întâi, în primul rând trebuie spus că aceste declinări prezintă anumite specializări în ceea ce privește repartiția genului. La declinarea întâi, majoritatea substantivelor sunt de genul feminin. Câteva există bupați, nu? Și există câteva excepții de genul masculin, care sunt ocupații considerate în antichitate a fi specifice bărbaților. Poeta, poete, nauta, naute, corăbierul, scriba, scribe, scribul, nu? Agricola, agricole, agricultorul și, mă rog, pirata, pirate, piratul. Tot aici intră poreclele, deci al treilea component al numelui roman. Nu? Numele roman avea, sau romane aveau un sistem trinominal. Era numele personal, era numele gentilic, numele gentii și porecla, cognomenul, nu? Gaius Iulius Cicero, Marcus Tullius, nu, sunt obosite, el în dimineață nu funcționează, Gaius Iulius Cezar, Marcus Tullius Cicero. Ce înseamnă Cicero? Om de năut, deci probabil că vreun strămoș a pusese vreo armiță în ceva și s-a dat porecla respectivă. Nu? Dolabella, Dolabella înseamnă ciocănel. Sau Caligula, cizmuliță, sigur că da. Poți să spui de soldați. Exact. Sigur că da. Sunt foarte multe asemenea poretre care sunt date bărbaților și atunci e normal că substantivul respectiv este de genul masculin. Atenție, mi-am adus aminte între numele de declinare întâi de genul masculin este numele lui Seneca, deci nu Seneca, ci Seneca este accentul, ca să accentuăm corect. De asemenea, numele care desemnează membrul unei colectivități, colega cu doi de lânze, colega colege, înseamnă coleg, tovarăș, incola, locuitor, paricida, care înseamnă paricid, conviva, înseamnă conesean. Tot de genul masculin sunt numele de populații care sunt identificate cu partea bărbătească a populației și v-am spus deja, geta, persa, numida. Și în sfârșit sunt câteva nume de râuri și fluvii care sunt asociate prin personificare divinităților care patronau aceste râuri, de exemplu Aluta, Secoana, Secoana care este Sena, Garumna, care e Garone, așa, și nu Garone, ci Garone. Garone e cu totul altceva, e foarte bun, dar nu e bun dimineață. Și ca nume de mare, Hadria, numele Adriatic. La declinarea întâi nu există substantive de genul neutru. Declinarea a doua cuprinde în majoritatea lor covârșitoare substantive de genul masculin. De asemenea, cuprinde și substantive de genul neutru. V-am dat deja un exemplu. Templum, templi, înseamnă templu. Bellum, cu doi de lu, belli, înseamnă război. Verbum, verbi, înseamnă cuvânt. Tervum, tergi, înseamnă spate. Există și câteva substantive, nu foarte numeroase, de genul feminin. Și în această categorie intră în primul rând numele de plante, pentru că plantele rodesc și atunci rodind, ele sunt asimilate principiului feminin. Deci, să zicem, malus, măr, e de genul feminin. Pirus, păr, de genul feminin. Cerasus, cireș, de genul feminin. Populus, ploc și așa mai departe. Deci tot ceea ce înseamnă nume de plantă, de declinarea a doua, este de genul feminin. De asemenea, sunt câteva nume de obiecte casnice și lucruri care sunt legate de viața rurală, să zicem colus, care furcă de tors, humus, care este, înseamnă pământ și care este înrudit cu homo, om. Deci sunt din aceeași rețină cele două cuvinte. Sunt o serie de nume de țări sau de regiuni, Epirus, Peloponesus și așa mai departe, nume de orașe, Corinthus, nume de insule, Rodus, Citrus. Deci sunt puține în orice caz și până la urmă important este să ținem minte că numele de plante sunt feminine. În ceea ce privește toponimele, aveți dicționarul care să vă spună exact ce gen sunt. N-are rost să vă încălcați. În cadrul declinării a treia, în schimb, cele trei genuri sunt repartizate în mod exact. Nu au terminații specifice, exceptând, cum am spus, substantivele întor, celentas, întus, dar în principiu nu vă puteți da seama de genul unui substantiv de declinare a treia dacă nu vă uitați în dicționar. Dicționarul e cel care vă spune ce gen are substantivul respectiv. Măcar la neutre nu se poate stabilim foarte clar o tipologie sau dacă o stabilim, sunt așa de multe clase de înșirat, de neutre, că mai bine vă uitați în dicționar decât să învățați pe de rost terminațiile neutrelor. Dacă vreți, în cazul declinării a treia, o chestiune de experiență și de exercițiu cu textul, se fixează în minte măcar substantivele uzuale, ca să le știți de ce gen sunt. Dicționarul vă ajută. La declinarea a treia, parisilabică, masculinele și femininele sunt absolut identice. Civis, cetățean, care poate fi și masculin și feminin, e la fel de declinabil cu avis, care înseamnă pasăre și de genul feminin. Deci nu aveți cum să le deosebiți altfel. Substantivele de declinare a patra sunt în marea lor majoritate de genul masculin. De genul feminin vor fi numele de plante de declinarea a patra, ficus, smochin, pinus, pin. Și câteva substantive din fondul principal lexical, apus, care înseamnă ac, anus, care înseamnă femeie bătrână, manus, trebuia să încep cu el pentru că este cel mai usual, mână. Și vreau să vă spun că limba română păstrează amintirea apartenenței acestui substantiv la declinarea a patra. În română veche, singularul era mân și forma articulată era mânule. Acest U îmi arată apartenența la declinarea. Tot de-a patra sunt tot feminine sunt și alte substantive de tipul socrus, care înseamnă soacră, nurus, care înseamnă noră, și iarăși acest substantiv nurus a păstrat în limba română, atunci când cred că nu mai e valabil, e o tendință de regularizare, dar multă vreme în română se spunea norumea, da? Deci acest U specific de chimere a patra, acum și mai mult se extinsese și la un substantiv de definare a treia, sorumea. Acum însă limba are tendința de a regulariza, să spunem mai degrabă, noră-mea de la noră, soră-mea de la soră, deci se elimină formele în U. În cazul declinării a cincea, toate substantive, așa numită la a patra, să vă spun, există un număr infim de substantive de genul neutru. Cornum, cornus, care înseamnă corn, gelucul, gelus, care înseamnă ger, genucul, genus, care înseamnă genul, veru, verus, care înseamnă frigărul, e frigar. Cam asta sunt neutrele. Verus? Veru cu genitivul verus. Înseamnă frigare, frigărul, e țeapă. Și cu asta am terminat neutrele de a patra. La declinarea a cincea, substantivele sunt în majoritatea lor covârșitoare feminine, cu o singură excepție, m-am spus de radies, care poate să fie masculin și feminin, și compusul lui meridies, care este întotdeauna masculin. La singular, dies este de genul feminin când indică o zi dinainte stabilită. Dacă spunem dies constituta, asta înseamnă ziua hotărâtă. Dies, vedeți că e de genul feminin, pentru că adjectivul are o formă de feminin. Albinter este masculin. Acum, există o serie de particularități ale flexiunii substantivelor. Sunt niște reguli pe care, dacă încercați să le țineți minte, vă ajută la memorarea formelor flexionale. Prima regulă este regula neutrelor. Substantivele neutre au la singular, respectiv la plural, câte trei forme cazuale identice. Nominativul, acuzativul și vocativul. Deci asta este, dacă vreți, regula 1A și regula 1B. La plural, cele trei cazuri identice ale neutrelor au întotdeauna terminația A, care vă spuneam că la origine este un sufix de colectiv, o colectivitate. Acest A se întâlnește la neutre, indiferent de declinarea căreia îi aparțin. Deci la toate declinările, un neutru plural se termină în A, la nominativ, acuzativ și vocativ. O să spun la plural pentru templu, templa, deci a doua, la a treia pentru nomen care e neutru, la plural vă spune nomina, deci vedeți că, sau pentru mare, la plural maria, pentru la asta de-a patra nu prea apar la plural, de regulă au dublete de declinare a doua. Nici nu cred că am văzut un neutru de-a patra folosit la plural, la cincea nu are dublete. Nominativul și vocativul singular, respectiv plural, au forme identice la toate declinările, cu excepția substantivelor de declinare a doua, terminate în us la nominativ singular. Aceste substantive au vocativul terminat în e. Deci un substantiv cum este dominus va avea vocativul plural domine. Niciun substantiv din limba latină nu face diferența între nominativ și vocativ, cu excepția celor de-a doua terminate în lupus, vocativul lupe, limba română a moștenit acest vocativ. În română, vite, se spunea lupe la vocativ lupului. Ulterior s-a regularizat forma și a adăugat eul formei de nominativ. Mai mult, nu numai că am moștenit din latină acest vocativ în E pentru substantivele de-a doua, dar am și împrumutat vocativul feminin din slavă, vocativul în O, deși tendința, e interesant, tendința vocativului în E este aceea de a se extinde în limba română, în timp ce vocativul feminin în O are tendința de a fi eliminat și înlocuit cu nominativul. Poate pe la țară să se mai strige Ioană, dar la oraș Ioana, toată lumea strigă la nominativ. Mă tem că nu mai auzim vocative în O. În schimb, am auzit Mariuse, deci o formă hipercorectă, dacă ar fi să respectăm etimologia, ar trebui să spune Marie la vocativ, ca să fim. Dar sigur că limba regularizată, tendință este aceea de regularizare și claritate. Un grec care se numește Marios, la vocativ o să fie strigat întotdeauna Marie. Deci niciodată altfel. Acuzativul substantivelor de gen masculin și feminin la toate declinările, la singular are desinența M și la plural are desinența S. Se schimbă numai vocala care precede aceste desinențe. Sigur că, mai ales la singular, dacă o să vedeți un substantiv terminat în M, el poate să fie și un neutru de-a doua, are toate șansele. Dar, iarăși, aici exercițiul și lectura textelor o să vă ajute să deoseviți neutrele M de acuzativul masculin feminin în M. Nominativul și acuzativul plural al substantivelor masculine și feminine la declinările a treia, a patra și a cincea au forme identice. Deci vedeți că și animatele la aceste declinări la plural au trei cazuri identice. Nominativul, vocativul, a patra și a cincea? Da, e ultima de trei identice. Dativul și ablativul plural au terminație identică în cadrul fiecărei clase flexionare. Deci dacă la pluralul declinării întâi știți cum se termină dativul plural, automat știți și ablativul. Mai mult, la declinările întâi și la doua, dativul și ablativul plural sunt identice ca terminație, iar la celelalte declinări, dativul și ablativul plural se termină în bus. La, deci a treia, a patra și a cincea. Deci vedeți că iarăși se concentrează cumva informația, n-aveți de învățat nu știu câte forme. Ei, și cu asta ar trebui să trecem la declinarea întâi. Haideți să declinăm așa la final. Silva, genitivul l-am spus deja, Silve. Dativul, din punct de vedere formal, este identic cu genitivul. Scriu și invictați. Deci, nominativ. Și aici pot să spun că vocativul e identic cu nominativul. Deci o să spun Silva. Genitivul Silva. Hai să vă scriu separat ca să fie mai clar. Dativul a spus că din punct de vedere formal este identic cu genitivul. Acuzativul Silva. Bun. Vă scriu tema, deși nu nu e bine, dar să fie mai clară, vocala care precedă, vedeți, desinența M, precedată de vocala caracteristică acestei declinări. Peste tot apare A. Și ablativul este identic cu tema, cu precizarea că la nominativ acela este scurt, iar la ablativ acesta este lung. Aici numai în poezie cum standard vă dați seama de diferență, în proză, contextul vă spune dacă este ablativ sau nominativ. La plural, nominativul și vocativul, ia uitați-vă, genitiv în ai, dativ în ai, nominativ, vocativ, plural în ai, aveți trei cazuri identice. Genitivul plural, la dativ, silis, silis. Vedeți că aici nu mai pot să mai vorbesc de vocala caracteristică temei. S-au întâmplat niște lucruri aici și nu m-am decât terminația X. Dacă am zis dativ silvis, ce pot să mai spun? Ablativ tot silvis. Ablativ tot silvis. Am spus că sunt identice. Și acuzativ silvis. Nu, la plural am zis că e sunt caracteristica cu vocala specifică de declinării întâi A. Deci AS este terminat. Bun, și acum am să vă spun și câteva lucruri teoretice. Substantivele de genul masculin se declină în mod identic cu substantivele de genul feminin. Deci dacă o să am poeta, o să spun poeta, poete, poete, poeta, poeta și așa mai departe. Deci nu e nici o diferență. O să întâlniți în texte substantivul familia, care avea o formă de genitiv arhaic în as, familia, și acest genitiv se întâlnește în sintagme de tipul pater familias, nu? Este gospodarul casei, familia ce însemna totalitatea sufletelor dintr-o casă. Deci nu erau numai tatăl, mama, copii, erau și sclavii. Deci tot ceea ce locuia într-o casă alcătuia familia. Da, de asta am ce zis gospodarul casei, pater familia asta, tatăl familiei. În română e ambigu, ne gândim strict la tatăl care are o nevastă și copii. Nu, aici înseamnă tot, și slujitor și tot. Terminația ai a genitivului singular în poezie sau la unii autori apare sub această formă ai, la Lucrețius o să citiți și o să vedeți. Și de multe ori se și scandează ca și cum vocalele ar fi încheiat. A-I se citește și nu A-I. Și o să întâlnim și la scriitori arhaizați. Substantivele Dea, zeiță, și Filia, fică, au la dativ și ablativ plural formele Deabus și Filiabus. Deci o desinență bus împrumutată de la declinarea a treia. De ce? Pentru că formele deis și filii s-ar fi confundat din punct de vedere formal cu formele de dativ și ablativ plural ale masculinelor corespunzătoare deus și filius. Și atunci, pentru că e foarte important dacă te rogi unei zeițe sau unui zeu sau dacă ai un fiu sau o fică, au separat. Pentru masculin vor spune la dativ, ablativ, plural, deis, filis. Pentru femininele corespunzătoare de abus, filiabus. Există substantive de declinare antic care se folosesc numai la plural, dar nu vreau să intrați în mod în studiere. Câteva substantive de declinare întâi prezintă diferențe de sens între formele de singular și de plural. De exemplu, litera cu 2 de t, la singular înseamnă literă, iar la plural litere, literarum, înseamnă scrisoare. Deci, atenție! Dacă întâlniți într-un text referirea la litere, nu e obligatoriu să traduceți prin plural. Scriitorul se poate referi la o singură scrisoare. Fortuna înseamnă soartă, noroc, și la plural fortune înseamnă, poate să însemne și soartă, dar înseamnă bogăție. Copia la singular înseamnă belșug. Copie la plural poate să însemne și belșug, dar înseamnă și trupe militare. Cum vă spuneam, declinarea întâi păstrează urme ale vechiului caz locativ, a cărui desinență este I și se întâlnește la numele de orașe și insule mici, de declinarea întâi, întreprinzate la singular. La declinarea întâi spuneam că vocala specifică este A. Nu? Dacă alăturăm pe I, obținem diptongul AI, care însă în epocă clasică nu se prezintă sub forma AE. Deci romai poate să fie o formă de locativ. Și am să spun, de exemplu, eu sunt la Roma. Romai sunt. Sunt la Roma. Da? Mă aflu la Roma. Vedeți această terminație ai. În manualele vechi, mai vechi de limba latină, se spunea că e genitiv locativ. Din punct de vedere istoric, această terminație mai degrabă înrobită cu dativul și așa că mai logic ar fi fost să se spună dativ locativ, dar mă rog. Sau să spunem că e locativ, ca să respectăm adevărul istoric. Ce să mai spun? Substantivul militia, miliția, care înseamnă militarie, serviciu militar, poate să apară la locativ. Miliție înseamnă pe timp de război. Și există o serie de substantive care la plural au la genitiv terminația -um în loc de -arum. Sunt substantivele compuse cu gena, care e din rădăcina verbului gignere, a naștere, și cola, din rădăcina verbului colere, a cultiva. Terigena, cu doi de râi, terigena, care înseamnă cel născut din pământ, om, e termen poetic, genitivul plural, terigenum, terigenum. Sau locuitor al cerului, celicola, cu genitivul plural, celicolum. Dar sunt rare substantivele respective, v-am spus că, așa ca să recunoașteți dacă cumva vă întâlniți în poezie undeva, să știți și cu formele în un. Mai cu ale sau cu ale? Ale. A, celicola. Nu, la a, la caelicola. Se scrie. Coel. Astea sunt rămășițele reminiscențe așa din epoca renascentistă, când exista același semn practic, tipografic și înscrisul de mână. Deci era acest semn care putea să fie și ai și o. Și atunci, în funcție de cum au transcris, și ar mai fi de spus că adjectivele de clasa 1 cu 3 terminații, forma de feminin, și participiile la forma de feminin se declină după declinarea 1. Deci la fel cu substantivele în A. Și cam atât. Aici o să revenim oricum, pentru că în clipa în care termin și cu declinarea a doua data viitoare, trecem și la adjectiv ca să discutăm adjectivele cu trei terminații, să putem să mergem în paralel. Bine. Deocamdată atât. Data viitoare o să facem și exerciții. Astăzi m-am mai. Rămân, dar să văd dacă am putut transfer. Vreau un exemplu de la Da. Acolo de jucării nu pot să mă. Deci, dacă domnule